بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: ویل للاعقاب، وای بر حال کسانی که در حالت طهارت کردن پشت پایهاشان نمی شوید و بجولک های پاهاشان ناشسته میماند و در حالت طهارت کردن پایهای خود را اعضاهایی که باید شسته شود دقت نمی دهند، من النار، از داخل شدن دوزخ تسبان. وای به حال آن کسانی که در طهارت بی اهمیتی می کنند و پشت پایهاشان ناشسته میماند و سبب داخل شدن دوزخ می گردد. که برادران عزیز و مهربان، در حال طهارت با دقت باشید که پشت پایهاتون شسته باشد و ذره هم ناشسته و قاق نماند. این حدیث متفق علیه است.